Chodzi sparaliżowanego mężczyznę. Jest w stanie już wstać z wózka, utrzymać pozycję w pionie, jak również zapoczątkować 10-15 metrów samodzielnym chodem. Model rodziny za Odrą zmienia się drastycznie. Ponad 1/3 Niemców uważa małżeństwo za przeżytek. Ewa Kopacz nie kryje zaskoczenia zachowaniem Radosława Sikorskiego, a rzecz dotyczy konferencji marszałka Sejmu. Sikorski miał wytłumaczyć się ze swojego wywiadu dla amerykańskiego portalu Politico, w którym stwierdził, że w 2008 roku Władimir Putin proponował Polsce udział w rozbiorze Ukrainy, ale się nie wytłumaczył. Marszałek nie chciał odpowiadać na pytania. Dziennikarzy odesłał do wywiadu, który kilkanaście minut później ukazał się na portalu wyborcza.pl. Premier Ewa Kopacz przyznaje, że to złamanie standardów. Nie spodziewałam się odesłania pana marszałka do wywiadu i nie miało to być odesłanie wywiadu do wywiadu, ale miało być to oświadczenie i bardzo konkretne odpowiedzi na pytania. Chcę, żebyście państwo wiedzieli, nie będę tolerować tego rodzaju zachowań, nie będę też tolerować takich standardów, które spróbował zaprezentować pan marszałek Sikorski podczas dzisiejszej konferencji. Ewa Kopacz dodała, że jeszcze dziś będzie rozmawiać z Radosławem Sikorskim, przeprosiła też dziennikarzy za jego zachowanie. A ci również nie kryją oburzenia, mówi Paweł Reszka z Tygodnika Powszechnego. Marszałek nie odpowiedział w zasadzie na żadne pytanie, oprócz tego, że potwierdził, że sam tego nie słyszał, że wie to z drugiego źródła, prawdopodobnie premiera Tuska. No to jest bardzo dziwne. To jest rzadko spotykany skandal i kiedyś się oburzaliśmy tutaj, że PiS podpisywał układ z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin przed kamerami telewizji Trwam. To jest dokładnie ten sam kazus. Dokładnie. Nic się nie zmieniło, jak widać, wśród polskich polityków. Takiego skandalu to ja dawno w Sejmie nie widziałam. Dodawała Katarzyna Kolenda-Zaleska z Faktów TVN. Prawo i Sprawiedliwość już zapowiedziało złożenie wniosku o odwołanie marszałka Sejmu. Jarosław Kaczyński twierdzi, że ówczesny prezydent Lech Kaczyński nie został poinformowany o rozmowie Putin-Tusk w 2008 roku. Wrocławscy neurolodzy i ich metoda terapii rdzenia kręgowego na ustach całego medycznego świata. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu razem z badaczami z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz specjalistami z Wielkiej Brytanii pracowali nad nią 12 lat. Wyhodowali specjalne komórki gleju węchowego, wszczepili je w chore miejsce i uzyskali obiecujące efekty u pacjenta z całkowicie przerwanym rdzeniem. Zastosowana metoda i blisko 3-letnia rehabilitacja dały u pacjenta spektakularne efekty, mówi prowadzący terapię dr Paweł Tabaków. Ma poczucie posiadania kończyn i potrafi sterować, ukierunkować ruchami tych kończyn. Nie jest to oczywiście chód zdrowego człowieka. Niemniej jednak jest w stanie już wstać z wózka, utrzymać pozycję w pionie, jak również zapoczątkować 10-15 metrów samodzielnym chodem. Według lekarzy stan pacjenta z miesiąca na miesiąc się poprawia. Wieczorem BBC w programie Panorama pokaże film dokumentalny na ten temat, a naukowcy już zapowiadają kolejne operacje z wykorzystaniem nowatorskiej metody. 3 dni potrwa wizyta papieża Franciszka w Turcji. Dziś Stolica Apostolska ujawnia szczegóły podróży zaplanowanej na koniec listopada. Głównym celem papieskiej pielgrzymki jest udział w uroczystościach ku czci świętego Andrzeja, patrona Patriarchatu Konstantynopola, czyli formalnej stolicy światowego prawosławia. Franciszek spędzi w tym kraju około 50 godzin i wygłosi 3 przemówienia. W piątek 28 listopada, zaraz po przylocie do Ankary, odwiedzi mauzoleum Kemala Atatürka, ojca Turków. Potem spotka się z przedstawicielami najwyższych władz, prezydentem i premierem. W sobotę papież przybędzie do Stambułu, gdzie odwiedzi najpierw Muzeum Hagia Sofia, bazylikę ufundowaną w VI wieku przez cesarza Justyniana, a 9 stuleci później zamienioną na meczet. Odprawi mszę w katolickiej katedrze Ducha Świętego, a następnie w siedzibie patriarchatu będzie gościem Bartłomieja I. W niedzielę 30 listopada w tym samym miejscu obecny będzie na prawosławnej liturgii Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Aż 35% Niemców w wieku od 20 do 39 lat uważa, że małżeństwo to przeżytek. Takie dane sondażowe przynosi Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden i jednocześnie przytacza statystyki potwierdzające taką postawę. Drastycznie maleje liczba pełnych małżeństw. Wzrasta to dramatycznie liczba samotnych matek wychowujących dzieci. Dziś tylko 49% obywateli Niemiec żyje w rodzinach z dziećmi. Jeszcze 18 lat temu odsetek ten wynosił 57%. Najwięcej rodziców samotnie wychowujących dzieci mieszka w Berlinie. Stanowią oni 1/3. Generalnie model rodziny w Niemczech ulega gwałtownym przemianom, podsumowuje Federalny Urząd Statystyczny. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Deszczowo i niezbyt ciepło, dziś od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku i przejaśnień niewiele. Ale i tak jutro znacznie brzydsza pogoda. Zachmurzenie całkowite, dużo opadów i jeszcze chłodniej. Tylko 8 stopni w Katowicach, 10 w Białymstoku, Warszawie i Szczecinie do 11 w Trójmieście. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Pora na fenspogel, gdy chore oskrzela. Podaję go dziecku, gdy kaszel doskwiera. Bez żółcieni pomarańczowej, bez recepty, powyżej drugiego roku życia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Nie ma polskiego między dzień dobry a dobry wieczór. Nie ma dobre popołudnie, prawda? Takie nie ma. Pytania. Ale to jest dobre popołudnie, bo widzę pana, panie Wojtku. Zwracam się tutaj do redaktora Wojciecha Mana. A ja patrzę na redaktora Anny Gacek i też mam dobre popołudnie. I tego panie Wojtku, państwu... proszę, ja tu jestem, bo pan patrzył na Michała Jakubika, który ale nas realizuje. Zostałaś mi na siatkówce i zwróciłem się do mikrofonu, żeby nie mówić obok mikrofonu, bo to jest radio. A Michała Jakubika i tak nie widzę, bo mi te wszystkie szpeje go zasłaniają. Ale może pan jest. Spojrzeć na mnie, on został teraz panu na siatkówce. A teraz ja patrzę na ciebie, żebyś na Halinkę popatrzyła. Ale to teraz widzi mnie pan w stadeo, bo ma pan mnie na siatkówce i przed sobą. Tak, aha. I to mnie zaczyna niepokoić. Żeby pan zeza, panie Wojtku. Halinka Wachowicz, ja mam szkła korekcyjne, ale nie do zyza. Więc wszyscy witają państwa bardzo energicznie i miło. Przygotowałem piosenkę, która ma pasować do tematu, który przygotowała redaktor Anna Gacek, która już mnie wprowadza w konfuzję tymi swoimi stereo. Thank you. Clash and the Pan, zespół, taki troszkę zapomniany, ale piosenka, jak powiedziałem, na temat. Ale zanim temat zdradzimy, to przypomnimy, jak można do nas się zgłosić. 71335 SMS 2273, jak to wiadomo, i man@polskieradio.pl. Wszystko jednym tchem wymieniłem z pamięci, a teraz temat, Anno. Temat banalny, czyż nie? No banalny, ale przez swoją codzienność chwilami dotkliwy dla tak. obywatela. Jesteśmy teraz w fazie, panie Wojtku, tematów banalnych. W ubiegłym tygodniu ulice, dzisiaj zaraz się wyjaśni, co mam jakąś potrzebę, czegoś niezwykłego za tydzień. Tak? Mhm. No to wymyślimy coś, może na przykład budynki albo tramwaj. Na przykład. A na razie? A na razie piosenki o czekaniu. No właśnie, i stąd tytuł utworu Waiting for a Train, Flash in the Pan. Piosenki o czekaniu. Właściwie ja oczekuję na kolejne przykłady odchodzenia od tematu w swoim wykonaniu, bo albo są to banalne wybory, piosenki, które mają w tytule Waiting, albo Czekam, a ciekawe, dokąd zawędrowałaś, szukając jakiś już opowiem. Właśnie a propos. Podał pan wszystkie sposoby komunikacji z nami dzisiaj. Myślę, że nieczęsto są tak przydatne jak dziś, bo wszystkie piosenki, które dzisiaj przyniosłam, ułożyły mi się w tak nieżywą całość, że jest opcja, że mniej więcej za 15-20 minut rozpocznie pan na tej antenie poszukiwania nowej osoby towarzyszącej we wtorki. Ale przecież to jest norma. Nie aż tak, panie Wojtku. Nie będziesz aż tak. Jeszcze bardziej zamęczać niż zwykle? Jest to możliwe. I dlatego rzutem na taśmę. Pierwsza piosenka, która dziś ode mnie, jest tą żwawą, bo w ostatniej chwili przypomniałam sobie, że to jest jedna z moich ulubionych piosenek i ona jest też o tym, że żyjąc sobie tu i teraz, niech czeka na nas wszystko to, co dzieje się w niebie i piekle, bo i tak nas to kiedyś dopadnie, a teraz zajmijmy się wszystkimi tymi cudownościami i nie tylko, jakie przynosi nam życie. Już mogę, tak pan, już mogę, zasklepił mogę, się pan, mogę. Panie Wojtku, w oczekiwaniu na najgorsze. Po tej deklaracji jestem rzeczywiście opancerzony. Ale tak naprawdę, tak coś taki, zamknął się pan, panie Wojtku, tak, na mnie. I mowa ciała zniknęła. Po prostu siedzę jak mały kłębuszek. Za 2:40 sprawdzimy, czy nie stał się pan już jakąś skorupą tutaj. She's Ja oszalałem po prostu. No, energia bijąca z tego utworu, cały mój smutek odszedł. Po prostu jestem zmęczony drganiem rytmicznym. Po prostu czekam, tylko to było lepsze niż Slayerek. Ja wiem, to było szaleństwo. To dało się odczuć, patrząc na pana, panie Wojtku. Prawda? I to, jeśli o mnie chodzi, to już wszystko na dziś. No właśnie. Która to godzina jest? 17, 18, prawie po 40 minut straszliwej męki z krótkimi przerwami na moje piosenki. A nawet, wiesz. O, pięknie! Ja. No teraz będzie taki utwór nie wprost, czego ty mnie nauczyłaś, żeby nie było waiting w tytule, ale jak się czeka, to dobrze jest mieć czas po swojej stronie. Czyli nie będzie waiting on a friend? Nie będzie, tylko będzie, ale też Rolling Stones. Time is on my side, czyli osoba czekająca musi się pogodzić z faktem, że czas powinien być po jej stronie, bo jak nie, to nerwy, nadkwasota, wrzody i rozedrygane ręce. Jakby był pan ze mną, panie Wojtku, w tym pociągu? No widzisz? Ale mam nadzieję, że opanowałaś te wszystkie objawy, żeby nie zapaść na jakąś chorobę. Spłynęła mi łza po policzku, przyznam. No łza trudno, łza jest takim wyrazem rozluźnienia, ulgi pewnej. No tak, tak też o tym pomyślałam. Nie, nie pomyślałam tak o tym. Dziękuję, że pan tak do mnie powiedział, teraz, panie Wojtku. Tak myśleć. Teraz naprawdę czuję, że zamknęłam tę traumatyczną podróż. No widzisz, jak dobrze, że przyszłaś do studia. Jak pan pięknie potrafi o łzie powiedzieć. Ja nie wiem, czy potrafię tak pięknie powiedzieć o kolejnym utworze. To już ja jest... chyba też nie. No... przeczuwam coś. Sprawa jest skomplikowana, bo pewnie powie pan dobrze o tej piosence, ale tak po 23 może, że to nie ta pora jest teraz na ten utwór.

przewidziałeś troszkę moją reakcję. Ja nie mam, nawet gdybym był w złym nastroju, nie lubię napadać na takich ludzi jak Nick Cave, bo ich za bardzo cenię i szanuję, ale uczciwie powiem, że są chwile, kiedy robi mi się trochę nudno i wolałbym, żeby to był wieczór i może jakieś, żebym nie był w pracy, ale no dobrze, no rozumiem, no czeka, temat, wszystko pasuje, niech będzie, ale może mogę troszkę ożywić, troszeczkę. Koniecznie, chociaż. Dawno tak nie czekałam na żywe utwory od pana jak dziś, chociaż nie, proszę nie korzystać z tego, to nie jest zachęta. No, ale robię to nie dlatego tylko, żeby kontrapunkt stworzyć dla twojej propozycji, ale dlatego, że zawsze lubiłem ten zespół. Jak zobaczyłem, przypomniałem sobie tytuł Waiting for an Alibi, czekając na alibi, to myślę sobie, no, cienka Lizia zagra dzisiaj. What he's got, he says he has not stole from anyone. It's not that he don't tell the truth, or even that he misspent his youth. It's just he holds the proof, but you know something's wrong. Waiting for an alibi. Waiting for an alibi. Waiting for an alibi. Gino's in a cold sweat, placed all his money on that last bet. Gets all the odds, he smokes another cigarette. Says it helps him to forget he's another shrek. It's not that he misses much, or even that he lost his lucky touch. It's just he gambles so much, and you know that it's wrong. Waiting for an alibi. We Muszę ci powiedzieć, Aniu, że oberwało nam się. O. Właśnie teraz patrzę na SMS-a i brzmi on tak. Moglibyście puścić coś komercyjnego, jesteście muzycznymi analfabetami. Co to za prymitywna muzyka? Na ilu akordach grana? Lepiej jakieś disco polo. Troszkę to jest niespójna informacja. Nie będę się bronił, no gramy rzeczywiście prymitywną, bo taką lubimy. Ja nie pamiętam, żebyśmy warszawską jesień puszczali, która jest ambitna. To prawda, tak. Jesteśmy tak nieskomplikowani dość, powiedziałabym. Prostolinijni. Dwa akordy. Tak. Jeden czasem. Niewyrafinowani specjalnie. Tak. No ale... Ja już się nie będziemy. No właśnie to samo chciałam powiedzieć. Tak, problem. No. Nic, może ty się zmienisz, nie, co wybrała? Znam to siebie, będzie, to już się nie. Będzie teraz prymityw jakiś? Taka płyta T-Love zatytułowana obchodzi teraz właśnie 20 urodziny, ale na prymitywie chyba nie ma żadnej piosenki o czekaniu. Ale tak czy inaczej obawiam się, że słuchacz, czy słuchacz podpisał się, czy... Nie. Bo to jest... Nie. To jest zbyt proste podpisać się, panie Wojtku. No tak. To też będzie nieskomplikowana melodia. I tekst też dodam. Czyli jednak prymityw. Prymityw, tak. To taka jest prosta piosenka miłosna. Proszę sobie wyobrazić dziewczynę, która pakuje rzeczy swojego chłopaka, bo on wyjedzie... Dodałaś, bo myślałem, że pakuje na siłowni, wiesz? Nie. Wątła dość postać. No tak. Rzeczy swojego chłopaka. On wyjeżdża za chwilę na długą trasę i ją zostawi. Jaką trasę on wyjeżdża? Koncertową. A czyli on jest muzykiem? Nie jest kierowcą ciężarówki, jest muzykiem. A może tak. Techniczny jest? Nie. Jest muzykiem, tak. Aha. I ona go pakuje, w sensie rzeczy do walizki. Tak. Nie pakuje na siłowni, wątłe ramiona wkładają te kolejne rzeczy i nuci sobie pod nosem czekaj, jak nie jedź, znaczy, prawda? Czekaj, zostań, znaczy. Do niego ona tak nuci. Tak, bo oni wszyscy, czyli ci fani, którzy na ciebie czekają, nie będą cię kochać tak, jak ja cię kocham. I znowu jest czekaj. I ale, czekaj. Ale to on ma czekać? On ma jeszcze zostać, on ma jeszcze nie pojechać, tak? Bo jak powiedzisz, to ona będzie czekała. To ona będzie czekać. To jest podwójne czekanie. Podwójne czekanie, tak. To w dalszym ciągu nie czyni... Podwójne było, gdyby on odjeżdżał z czekanym w góry. To w dalszym ciągu nie czyni tej piosenki wyrafinowaną, chciałam dodać. Nie, to prymitywne, to wiadomo. Tak, ale jest o czekaniu, no. Say. Ja myślałem sobie, że gdybym ja jechał w trasę koncertową, a ona by... To by pan pojechał. Pakowała i mówiła, że mnie jecha, to ja bym bez walizki pojechał, żeby tylko szybko w tą żeby trasę. Żeby tylko pan tego już nie słyszał, to tak, ona tam sobie śpiewa. Tak. Ona by mnie musiała czymś innym zatrzymać, nie tą pieśnią. Jakoś zrobiło mi się w jej imieniu przykro. Tak? Tak. No mnie też, no ale... Związek tego nie wytrzymał, już dawno nie są razem. No ale widzisz? Może dla... Może. Aha. No tak. Dobrze, co pan przygotował, panie Wojtku? Ja przygotowałem teraz coś delikatnego i do tego o dziwo melodyjnego. No przecież było cały czas, no, czekaj. Było, tu było. Mój ukochany Donovan, którego przy każdej okazji, jeśli tylko pasuje jakoś do tematu, przynoszę, bo uważam, że nie wolno zapominać o wrażliwych i naprawdę utalentowanych twórcach. Susan on the West Coast Waiting. Zuzia czeka na zachodnim wybrzeżu. Chociaż nie jak zwykle, bo on ma takie momenty rock'n'rollowe niemal, ale w większości przypadków jest taki delikatniutki, usnuty z takiej pajęczynki muzycznej. To jak ja, to znaczy moje piosenki. Moje nie jestem. Tak, różnica jest właśnie niewielka. No minimalnie, on ma melodię Donovan, ale poza tym, oczywiście. Ja nie wiem, czy ja bym, jakby Donovan mnie pakował... I nucił taką nie używaj piosenkę. Tego słowa, bo ono się źle kojarzy. Ale że pakuje? Tak, w ogóle przestań używać tego słowa, w ogóle. Ja nie lubię słowa, że na przykład jak ktoś mówi puściła pani piosenkę, to ja nie lubię tego słowa. Też się źle kojarzy, ale to obydwa na P, odrzućmy je. Ale nie mówimy o słowie piosenka. Piosenka jest okej. Okay, piosenka jest okej. Okay. Rzeczownik, nie czasownik. Ale pan powiedział o słowach, nie powiedział pan. No, rzeczywiście nieprecyzyjnie. Czasownik i na P odrzucamy. Ani w bezokoliczniku, ani w żadnej nie ma. Dobrze? Co nadasz ale teraz? Co, nie... Jaki utwór nadasz? Ani jednego nie było tego, tej litery, wiesz. Ale że co, nie pierze pan i nie prasuje? Ja? Nie. Ja czyszczę... usuwam zagięcia i zmięcia. Więc nie ma tej litery. Nie ma. To teraz będzie utwór. No. No tu będzie teraz problem. A już poszło. Widzisz, nie pilnujesz się. Nie, nie, tak. Będzie kłopot, możesz powiedzieć. Dziękuję. Kłopot. Stąd utwór. Chciałam powiedzieć... Z naszej ojczyzny. Właśnie, z tego tak. naszego kraju. Tak. Między Odrą a Nysą. Tak, dokładnie ten, stąd. No tak, widzisz. Tak. O czekaniu. Dobrze. Piękny. Nie, no już, no Wyrwało mi się to z trzewi, bo to jest piękna piosenka. Tak mi dobrze w ostatnich tygodniach gra Manam, że pomyślałam, że przyniosę. No Manam jak najbardziej, tym bardziej, że bez P. Ciemne, skłębione zasłony. ma nam tyle lat i świetny. No ale to nasze zdanie prymitywne. O, to też jest na tę literkę. Tak, ale teraz świadomie użyłem, bo to jest słowo, którego nie lubimy, więc wyjątkowo. Ja pozwolę sobie ożywić ostatni fragment naszej audycji. Przedostatni. Ale będzie długi utwór, to ten ostatni twój będzie... To będzie muzyka do napisów końcowych, nie wolno ignorować napisów końcowych. Proszę uprzejmie. W każdym razie będzie żywi o tyle, że utwór nosi tytuł bardzo pasujący do tematu. Przypominam, tematem jest oczekiwanie, czekanie i dokładnie Ain't No Fun Waiting Around to Be a Millionaire. Czyli to żadna przyjemność czekać, aż się zostanie milionerem. Najprijemniej jest nim już być. Z tego, co czytałam, to potem chce się być bardziej i bardziej. Tak słyszałam, to nic nie. Ale to już pierwszy milion jest kłopot, tak? A potem już to leci. Mogli być bardziej szczegółowi w tym tytule. No, a może w piosence będą. W tym brutalnym wyciszeniu bardzo ładnego utworu zostaje trochę miejsca na twój podnapisy. pod napisy i to ładnie się ułożyło, nieskromnie powiem, ponieważ ta piosenka pod napisy jest sygnowana nazwiskiem Davida Lyncha. A? No co? A głos, który usłyszymy, śpiewający o tym, że I'm waiting here, czyli czekam i czekam i czekam, należy do Lee Kelly, która też powinna pięknie tę dzisiejszą audycję o czekaniu zamknąć, co znowu powiem nieskromnie, mając na myśli oczywiście piękno szwedzkiej wokalistki, wyłącznie. Jest to obawa we mnie pewna, że zamknie się pan teraz znowu w sobie, ale egoistycznie powiem, że niespecjalnie mnie to obchodzi, ponieważ już się rozstajemy i najwyżej takiego pana tu zostawię. No dopiero w przyszły wtorek może się jakoś otworzę, ale do tego czasu napisy. I am not ever re-falling.